Welkom iedereen bij IT-bende 299 van 27 februari 2015 in de box hangen Witold Kapinski. Mijn naam is Martin Broersen. Te gast hebben we Jan Broersen. Met een N voor de ingewikkeldheid. Welkom. Ja. Wij zagen opeens op het nieuws dat Google iets met artificial intelligence aan het doen is. Eigenlijk woensdag hebben ze dingen gereleased over dat ze spelletjes uit 1980, Atari computerspelletjes uit 1980, door een artificial intelligence systeem kunnen laten doen. Ja. En dat systeem heet dan Deep Q Network, zo hebben zij dat in ieder geval genoemd. En ja. Ja, dat zegt ons natuurlijk niks. En dan vind ik hier in het huis vind ik opeens een expert. Nou, expert gaat wat ver, Martin. Ik werk in artificiële intelligentie op de Universiteit Utrecht. En eigenlijk is dit juist niet mijn soort van artificiële intelligentie. Ik zit meer in de artificiële intelligentie die nadenkt over kennisrepresentatie met behulp van logische formules. En dus niet zozeer over leertechnieken. En dit gaat dus over learning. Mm-hmm. Vroeger had ik wel een collega, Marco Wiering, die van hem heb ik ook mijn kennis over Q-learning. Dus ik weet wel wat het is. En het hangt ook heel dicht aan tegen Markov decision processes. En dat is iets waar ik wel weer iets van weet. Dus ik kan dit artikel goed plaatsen, dat wel, maar het is absoluut niet mijn specialiteit. Mm-hmm. Misschien wil je er iets over weten wat Q-learning dan is. We hebben natuurlijk allerlei niveau luisteraars en ik heb zelf ook maar een beperkt niveau. Dus maak het niet ingewikkeld. Nee, ik zal het proberen niet ingewikkeld te maken. En dat hoeft ook helemaal niet, want het is vrij goed te begrijpen wat hier beweerd wordt in dat artikel. Want je refereert aan dat artikel in Bits, begrijp ik. En dat heeft dan weer links naar Science, waar ze ook wel een stukje hebben neergezet. Het is allemaal nu in het nieuws. Ja. Dat ze dus, ze hebben het dus wat mooi verpakt, omdat ze games uit 1980 kunnen spelen. Ja. Ja, ik heb natuurlijk wel een mening over. Kijk, je begon de uitzending met te zeggen van Google iets aan AI doet. Maar dat is wel. Google is zeer geïnteresseerd in artificiële intelligentie. Dat is misschien het eerste wat ik even wil zeggen. Ze hebben ook een quantum AI lab. Dus daar proberen ze met quantum technologie, quantum computing, proberen ze iets in artificiële intelligentie te doen. En dat vind ik zelf zeer interessant. Maar goed, daar gaat dit helemaal niet over. Nou ja, ik vind het ook wel interessant om te weten van. Ja, zo'n commercieel bedrijf. Ja. Wat vind je daar dan van? Laten we niet te veel afwijken. Laten we niet te veel afwijken. Ik weet niet of ik daar iets van vind. Het is onvermijdelijk dat bedrijven hier ook zich gaan bezighouden met artificiële intelligentie. En ik denk dat het alleen maar goed is. Je kunt het toch niet tegenhouden. Ja, het is misschien niet een goed argument. Maar het is gewoon een fact of life waar we mee moeten leven. En ik denk dat Google is daar oprecht in geïnteresseerd. En ik vind het wel interessant wat ze doen. Laat ik het zo zeggen. Nou, en laten we het vooral over dit artikel nu even hebben. Dus dit gaat eigenlijk over Q-learning. Ik weet niet of die termen nu. Ja, de term Q komt er wel in voor. Maar nee, niet de term... ze noemen het nu Deep Q-network. Juist. En daar maak ik uit op dat het over Q-learning gaat. En dat is een techniek die in de jaren 90 is bedacht. Op universiteiten. Ik weet niet waar precies. Zoals ik al zei, het is niet mijn specialiteit. Maar ik weet wel wat Q-learning is. Q-learning is een vorm van reinforcement learning. Mm-hmm. En reinforcement learning, ja, misschien voel je dat al aan wat dat is. Dat is een soort van een leertechniek, dus een leeralgoritme. Dat eigenlijk gewoon, ik ga het gewoon even heel simpel uitleggen op een hele botte manier. Het probeert dingen en als het dingen fout doet, dan krijgt het straf. En als het dingen goed doet, dan krijgt het beloning. Mm-hmm. Dus je ziet dat bij die spelletjes voor je. Hè? Dus die computer die gaat proberen dat spelletje te spelen. Hij doet zomaar een willekeurige actie. Dat blijkt geen goede actie te zijn. Dat hij verliest of hij krijgt feedback over dat het problematisch is. De volgende keer doet hij dat niet meer. En als het wel goed gaat, nu leg ik het op een simpele manier uit. Als je dit structureel aanpakt, als je hier een structureel algoritme bedenkt om dit basisidee van reinforcement van dingen die goed gaan en afstraffen van dingen die fout gaan. Als je dat structureel aanpakt, dan krijg je een soort van Q-learning. En dat is dus, kijk, in dit artikel staat op een hele... ja, groots aangekondigde manier van er is een computer die alle spelletjes kan spelen die je hem maar geeft. Mm-hmm. Maar dat is precies juist wat Q-learning is. Daar is Q-learning voor bedacht. Het is een algemene leerstrategie en je hoeft de computer geen model te geven van het soort spel wat er gespeeld wordt of zo. Want zoals ik net begrijp al... wel dat je ze dus twee inputs geven, de score en de pixels van het scherm. Dus, okay. Dat heb ik nog niet gelezen. Maar okay. Dat betekent dat ze dus wel op meerdere dingen reageren, zou ik maar zeggen, op meerdere prikkels. Oké, de score en de pixels van het scherm. Oké, nou daar kan ik me nog niet helemaal een voorstelling bij maken hoe dat dan gaat. Maar dat zal dan in die feedback loop gaan, neem ik aan. Dus daar wordt dan op getraind. Dus daar in het algemene algoritme neem dat dan als feedback. En als het goed gaat, dan gaat het door. En als het niet goed gaat, dan doe je de volgende keer iets anders. Eigenlijk, ja, nu maak ik het wel heel simpel. Maar is het wel AI of is het gewoon crunchen? Dat is een goede vraag. daar zit ook een hele filosofische vraag onder. Uiteindelijk kun je van alles wat met de computer gemaakt wordt, kun je uiteindelijk zeggen dat het crunchen is natuurlijk. Mm-hmm. Dus als jij gelooft dat een computer uiteindelijk zo intelligent kan worden als wij zijn, dan kun je aan het eind van het verhaal, nadat je die computer hebt gemaakt, altijd zeggen, ja, maar die computer is alleen maar aan het crunchen. Want het is uiteindelijk toch maar een algoritme aan het draaien. Dus mm-hmm. dat is een moeilijke vraag. In zekere zin is dit gewoon crunchen, ja. Ja, dat, als je er zo tegenaan wilt kijken, dan kan je dat zo zeggen, ja. Maar er zit wel heel veel theorie nog onder, hoor. Want die Q-learning is gebaseerd op, zoals ik al zei, Markov Decision Processes. Mm-hmm. En daar zitten allerlei aannames in. Zo van, als je acties na elkaar doet, dan zijn de kansen die bij die acties horen, dus of de kans op, laten we zeggen, of het een goede of een slechte actie is, dat die zijn dan onafhankelijk. Dat is de Markov-eigenschap. Dus er zit een heleboel, daar kan ik je nu niet mee vermoeien, daar zou ik ook een schoolbord voor nodig hebben om dat wat concreter te maken of iets tekenen. Dus de abstracte modellen waar dit op gebaseerd is, die zijn best complex. En er zit flink wat wiskunde achter. Maar uiteindelijk, als je alles uitkleedt, dan is het uiteindelijk het systeem alleen maar belonen en straffen. Daarom is dit een vorm van reinforcement learning. En daarom kun je er ook alle spelletjes mee spelen die je maar aan het algoritme voegt. Google die zegt dat ze dat, die doet natuurlijk heel stoer in een artikel. En ze zeggen dat over 5 jaar kunnen we dan die spelletjes uit 1990 oplossen. Ja. Zoals Grand Theft Auto en zo. Ja. Ja, de vraag is of ze niet gewoon bedoelen, dan hebben we computers die snel genoeg zijn om het Q-learning algoritme op dat spel helemaal tot voltooiing te brengen. En ze suggereren nu alsof er, ja, dat staat ook verderop in het artikel, staat er wel dat er twee soorten kennis worden gecombineerd. Hè? Dus even kijken of ik dat zo terug kan vinden. Dus ze suggereren dat het niet alleen Q-learning is, maar dat er ook een soort declaratieve kennis bij komt kijken. Dus declaratieve kennis is zeg maar kennis opgeslagen in de vorm van bepaalde formules of zo. Of in de vorm van dit spel. Misschien weet je van tevoren dat dit spel een 2D-spel is of een 3D-spel. Hè? Dat zou declaratieve kennis zijn. En misschien dat je, als je een 3D-spel hebt, dat je dat belonings- strafmechanisme op een andere manier moet initialiseren. En dus dat, als je op die manier gaat nadenken, dan laat je het dus niet alleen meer over aan dat Q-learning systeem, maar dan komt er ook extra kennis bij kijken die je mee gaat nemen in je manier van leren van dat spel. En ze suggereren alsof dat hier wel gedaan wordt, maar er staat gewoon te weinig informatie over, dus daar kan ik niet over oordelen hoe ze dat dan doen. Nee, dat is ook een beetje onduidelijk, want er staat dan, ja, je kan dan misschien straks auto's besturen met die kennis. Yeah. Ja, maar als je het toch over crunchen hebt en hoe lang hebben ze er dan over gedaan? Ik bedoel, ik neem aan dat ik voor ik de kruising over ben, dan toch wel het allemaal berekend moet hebben. Ja, wat ze hier bedoelen is offline learning en niet online learning. Hè? Dus vooral bij computerspellen heb je het verschil tussen offline en online learning. En zeker bij dat, ik weet daar dan toevallig wel iets van. Dus online learning, dat is zeg maar het leren wat ter plekke gebeurt. Op het moment, dus laten we zeggen, je bent inderdaad ergens aan het rijden en je moet ter plekke iets leren om in de nabije toekomst iets tot een goed eind te brengen. Dat is online learning. Maar offline learning, dat is zeg maar de kennis die je nodig hebt, bijvoorbeeld om het bij dat autorijvoorbeeld te houden. Dat is de kennis die je nodig hebt om een auto goed door een bos of over een weg of wat dan ook te sturen in zijn algemeenheid, zeg maar. Dus de kennis, dat schijnt trouwens best moeilijk te zijn. Hm. Je kent die race spellen misschien wel. Ja, niet dat ik ze zelf ken, maar ik zie mijn kinderen ze wel eens spelen. En soms wil je racen tegen een AI in de game. Ja, niet racen tegen iemand anders die ergens op internet achter een console ergens in een andere kamer zit, maar je wilt gewoon racen tegen een auto die zelf weet hoe je moet racen. Dus dat programmeren blijkt behoorlijk moeilijk te zijn. En dus als je zou denken van, nou, misschien kan ik wel iets voor bedenken van als de auto naar links slipt, dan moet ik naar rechts sturen of als weet je wel, je kunt natuurlijk gaan proberen te bedenken hoe je dat moet programmeren. Dat schijnt heel moeilijk te zijn. En hoe ze dat in die spellen hebben gedaan. Ja, ik speel die spellen zelf nooit. Maar wat ik heb gehoord is, daar hebben ze ook zo'n leeralgoritme voor gebruikt. En niet dit leeralgoritme. Daar hebben ze een neurale netwerk. Bij sommige spellen is het zo dat ze gewoon een neuraal netwerk hebben getraind. Om een auto te besturen. En dat is dus offline learning. Hè. Dat gebeurt dus niet in het spel terwijl je speelt. Nee, voordat het spel op de markt kwam, hebben ze gewoon een heleboel mensen hebben ze dat neurale netwerk getraind van hoe je zo'n auto bestuurt. En dat neurale netwerk is in het spel gezet. En dat is dan de AI in het spel waar je tegen raced. Daar zie je allemaal hele interessante dingen met hoe je AI kunt toepassen in spelletjes. Mm-hmm. Ja, maar ik neem aan, Google is ook bezig om dit ooit toe te passen natuurlijk. Ze zijn natuurlijk, ik bedoel, 1980 games spelen, Atari games uit 1980 spelen, ja. Dat is natuurlijk spannend, maar... Geen idee. Luc, heb ik jou gevonden? Ja, toch? Ik heb nu Luc volgens mij ook ondertussen in de podcast weten te halen. Oké, dat doe je allemaal tegelijk. Dat is wat ik hoorde. Ja, het rommelt af en toe een beetje. Ja. Maar dat mag ook in de IT-bende. Oh, mooi. Maar even nog terugkomend op dit specifieke Google-artikel. Ja. Wat wil Google hiermee... Ja, nou ja, ik zie ook dat ze refereren bijvoorbeeld ook aan wat... ik hoor weer veel gerommel, maar gaat alles goed? Volgens mij is dat Wittel die heel hard aan het typen is. Ja, ik doe wat zachter, sorry. Oké, sorry. Ik dacht dat het Martin was die iets aan het deed. Maar dus waarom doet Google dit? Nou, ik denk ook dat het een beetje een race is met IBM. Hè? Dat wordt ook genoemd in het artikel. IBM heeft natuurlijk met Jeopardy, met Watson, dat is die computer die Jeopardy speelt. Daar zijn jullie van op de hoogte? Dat is natuurlijk een heel knap systeem. Ik zou je ook weer van dezelfde vraag kunnen stellen. Dat is geen AI, of tenminste dat heb ik nooit opgevat als AI. Ja, dat is wel een beetje, dat snap ik, dat horen wij heel vaak. Zo gauw een computer iets kan, dan wordt gezegd dat het geen AI meer is. Terwijl voordat die computer het kan, dan was het wel AI. Het is natuurlijk, IBM heeft natuurlijk ook Kasparov verslagen met schaak. En dat is natuurlijk een hele moeilijke computationele taak om uit te voeren. Maar nadat dat gebeurd was, werd natuurlijk die computer weer bekritiseerd als van ja, dat is geen AI, dat is gewoon number crunching. Mm-hmm. Ja, dat is in zekere zin waar. Dus de vraag is dan natuurlijk, ja, wat is eigenlijk AI? Ja. Dat is natuurlijk een ontzettende moeilijke vraag. Wat is het? In ieder geval is het, zou je kunnen zeggen, op grond hiervan, niet zo gauw het door een computer gedaan wordt, is het blijkbaar geen AI meer. Dat zou je als antwoord kunnen geven. Maar goed, heel veel mensen, ik vraag dat vaak aan mijn studenten, van denken jullie dat een computer ooit op ons intelligentieniveau zal kunnen komen? En dan krijg je ongeveer 50% van de zaal steekt dan zijn vinger op. Die zegt van ja, dat denken we. En 50% denkt van niet. Dus het is een beetje... Maar in ieder geval denkt in ieder geval... wat ik zelf denk, dat is misschien nu niet zo relevant. Maar het is in ieder geval natuurlijk geen gekke gedachte dat een computer ooit op ons intelligentieniveau zou kunnen komen. Ja, maar dan mag ik even daartussen vragen. Ja. Dan zeg je dus, artificial intelligence is eigenlijk menselijke intelligentie die dan op een andere manier gedaan wordt. Maar dan moet je intelligentie natuurlijk een beetje maar definiëren. Ik denk absoluut dat computers logisch denken, gevolgtrekkingen maken, dat soort dingen, heel goed kunnen. Dat ze beperkte mate associatief kunnen denken. Maar wat maakt, wat brengt de vooruitgang, de innovatie, dat is vaak dat mensen totaal uit of de box denken. Ja. En verbanden zien. Gaat de computer dat doen? Nee. Gaat de computer intuïtie ontwikkelen? En we komen dan natuurlijk vanzelf bij meneer Ray Kurzweil en met zijn Singularity. Die denkt, en daar zijn in Nederland mensen heel erg achteraan aan het lopen, waaronder mevrouw Kroeslooi. Wie zeg je? Nelly Kroes. Nelly Kroes. Jury van de Geest. Oh, loopt die achter die mensen aan? Dat wist ik nog niet eens. Dat is interessant. Ja, mevrouw Kroes steunt Jury van de Geest op allerlei Europese platforms gebeurde dat. En Jury van de Geest is zeg maar de propagandaman van de Singularity University. Aha. Oh ja, want ik ken die mensen wel van de Singularity. Nick Bostrom en nog die andere professor uit Cambridge. En ik ben ook bij een conferentie geweest waar ze hun ideeën naar voren brachten. En ja, ik was een beetje overweldigd door wat ze dachten. En het was ook ze zijn natuurlijk slimme mensen. Ze weten dus wat ze zeggen, weten ze heel goed. Ja, maar bijvoorbeeld, je noemt het voorbeeld van Hawkins. Ja. Die een fysicus. En zelfs, laten we zo zeggen, Hawkins heeft nooit de Nobelprijs gekregen omdat hij niet echt origineel denkt. Het is gewoon, hij heeft heel veel ideeën over het zwarte gat en zo op een leuke manier gebracht en wel wat gedaan. Maar hij heeft nooit de Nobelprijs gekregen en zal die ook niet krijgen. En nu bemoeit hij zich aan tegen artificial intelligence. Mm-hmm. En daar is een hele discussie ook op edge.com, dat is een hele interessante website daarover, geweest met Jerry Lanier. Heel veel mensen die geloven daarin als een soort wensdroom van het moet anders en de techniek gaat alles oplossen. Dus wij gaan uiteindelijk onze persoonlijkheid en onze mens zijn in de computer stoppen. Ik denk dat je daar wel gelijk in heeft. Ik denk zelfs dat Alan Turing als grondlegger van ons vakgebied, dat is dus mijn vakgebied, ook een beetje die wensdroom had. Als je zijn originele artikel uit 1950 leest, dan waarin hij de Turing-test bijvoorbeeld naar voren brengt, als je dat tussen de regels door, zie je daar een soort wensdroom in. Van ja, hij gelooft daar heilig in dat het uiteindelijk dat een computer op ons niveau zal kunnen komen. En dus ik ben het met je eens, die wensdroom is er. Maar boven die mensen zoals Nick Bostrom en Ray Kurzweil en zo, die hebben nog iets anders. Ze gebruiken het volgens mij ook. Ja, dit is misschien een wat zware beschuldiging, maar het is natuurlijk wel heel erg hip om op dit moment om AI zo af te schilderen dat het een bedreiging voor ons vormt en dat we daar iets aan moeten gaan doen. En dat genereert natuurlijk ook geld. Dus dit is misschien, dit is een beetje De hele Singularity, daar zit dus geld in van Google en allerlei grote bedrijven. Ze zitten op een NASA base in de buurt van Silicon Valley. Het gaat natuurlijk allemaal om geld. En ik heb die koers waar wel eens ontmoet. Dan had je het over Turing en dat soort en dingen. Vaak heb ik het gevoel dat je daar toch naar de psychologie van de mens moet kijken. Ik vond het geen erg sociale man. Ik vond het een beetje een beperkte man. Niet jij mens zijn. Beperkt stap. Nou, dan ga je zoeken naar wegen om dat te verbeteren. Dat is een heel menselijke trend. Hè? Ja. Als je niet hard kan lopen, dan ben je geïnteresseerd in een loopmachine, zou ik zeggen. Ja. Dus dat zie je. Als je geen intelligentie hebt, dan ben je geïnteresseerd in AI. Wil je dat zeggen over onze gast? Nou, dat ik gewoon dat eerlijk zeggen. Waarom? Ik ben schrijver. En ik ben schrijver omdat ik me op een andere manier niet goed kan uitdrukken. Ja. Ja, ja? Nou, dat is inderdaad een interessant onderwerp wat ik om mij heen vaak waarneem. In ieder geval, we dwalen wel een beetje af, maar bij ons op de universiteit zie ik vaak mensen werken aan de dingen waar ze persoonlijk ook iets mee hebben. Bijvoorbeeld mensen die werken met emoties of andere mensen werken met onzekerheid. Hè. Dat is een heel vakgebied, onzekerheid. Het is grappig dat psychologen zijn a priori onzeker. Hè? Die zoeken naar een verklaring van hun eigen gedrag. Ja, Maar goed, maar dat, als ik dat dus naar de computerindustrie doe, je ziet dus die mensen zoeken naar methoden om hun eigen, zeg maar, sociale incompetentie te doen. Maar ik wil even terugkomen op wat je eerder zei over spelletjes. En dat is het nieuws dus. Ja. Nou, was meneer Huizinga, maar ik geloof ook Schiller daarvoor. Die hebben natuurlijk heel veel geschreven over hoe belangrijk spelen is voor een mens. En dat eigenlijk alleen maar leren, niet van, van de goede dingen, maar van de fouten. We moeten vooral veel met onze neus ergens tegenaan lopen, dan leren homo ludens. Dat we dat moeten doen. Ja, die homo ludens. Ik vind het heel interessant, omdat spelletjes, dat is dus heel erg fundamenteel. Je begint met spelletjes, dan ga je daar een ritueel van maken, want we doen steeds hetzelfde spelletje. Mm-hmm. En uiteindelijk kom je bij de wet. Ja? En wat we nou in cyberspace missen, zijn de rationele wetten. Hè? We weten eigenlijk niet hoe we die omgaan met die hackers en malware aan moeten pakken. En mijn gevoel is dat we terug moeten naar het ritueel. Want waarom zitten we allemaal op Facebook? Dat is een ritueel geworden. En ik ga nog een stap verder. We willen eigenlijk spelen in ons leven. En ik vind het dus interessant dat mensen spelletjes ontwikkelen. Maar ik probeer er altijd op te wijzen, want ik schrijf daar dus wel boeken over, dat we terug moeten naar dat hele... waarom spelen we? En wij spelen niet alleen, maar aapjes spelen ook. Om het een beetje lullig te zeggen. Ja. Het is een heel belangrijk stuk. Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ik ben geen psycholoog, maar ik kan me voorstellen dat spelen een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van een mens. Hè. Dus door te spelen leer je juist en kom je, dat zie je al bij jonge tijgertjes. Ja, hier, nu ga ik praten over iets waar ik totaal niets vanaf weet. Maar, maar goed, we hebben dus nu Google, die is dus ook met spelletjes bezig om AI te leren. Of tenminste, om het team AI te leren. Ja, misschien zou je dat verband kunnen leggen. Ja. Dat spelletjes, die hebben natuurlijk een functie. Voor mensen heeft spel een functie. Leren. Je leert op die manier klaar te zijn voor wanneer je volwassen bent, zullen we maar zeggen. Maar ja, zelfs volwassenen spelen. Spelen is natuurlijk een soort, in een soort beschermde omgeving dingen kunnen uitproberen en daar op die manier kennis opdoen die je op een ander moment nuttig kunt gebruiken. Dus spelletjes hebben natuurlijk een hele belangrijke functie en misschien inderdaad juist wel voor AI. Ja. Mm-hmm. Dus misschien is, in het spelletjes zit wat je noemt leermodellen, beloningsmodellen. Ja. En in feite is, als we naar de Tweede Kamer kijken, of naar een rechtszaak, wat er op de televisie gebeurt, het zijn allemaal spelletjes. Ja, ik zag nog niet, die link die je legde met de wet en rechtszaken, die zag ik nog niet zo. Misschien kun je dat nog een keer uitleggen. Oké, in een spelletje, dat doe je met kinderen. Gaan we even met kinderen, we gaan een spelletje doen. Dan gaan we grenzen bepalen, van je mag niet buiten het huis, of je moet binnen de lijnen van het veld komen. We gaan regels maken. Ja. En dan gaan we binnen die regels proberen de grenzen te voelen. Ja. Nou, dat is wat dat is op een gegeven moment in een ritueel ook gebeurt. Een rechtszaak is een ritueel. Ja. En dan gaan we dat eens een keer opschrijven. Dat heet dan de wet. Maar in feite zijn dat spelregels voor hoe mensen samen leven. Ja, oké, nu snap ik wat je bedoelt. Ja. Dus spel, ritueel en wet zijn ongelooflijk belangrijk. En dat is waar we eigenlijk... bij het denken over cyberspace, welke regels moeten wij hebben, hoe gaan we dat aanpakken, we vergeten dat het ook een spel is, dat het zich ontwikkelt, dat we daarin leren. Ik denk dat dit ook een algemeen probleem is van wetgeving. Wetgeving loopt altijd achter de feiten aan. En wat er allemaal in cyberspace gebeurt, dat onttrekt zich voor een groot deel aan wetten nog, omdat het zo nieuw is. En daar moeten de wetten nog voor gevormd worden. Daar moeten de regels nog voor gevormd worden. En die zullen er ongetwijfeld komen als we over 20 jaar, 30 jaar... Die maken wij dus vanuit het spel. Dat klinkt een beetje overdreven, maar ik neem het voorbeeld van de Silicon Brotherhood, wat later Barlow, John Perry Barlow, die was een keer bij mij in Nederland samen met Alan Lundell. En toen hebben we een Silicon Brotherhood Declaration gemaakt om de hackers te steunen. Dat het eigenlijk wel heel belangrijk was dat er een tegenwicht was. Dat was een spel. Ja. De Galactic Hacker Club uit Hamburg was daarbij. Later heeft John Perry Barlow met een aantal mensen de Electronic Frontier Foundation opgezet. Mm-hmm. Ja, dat is vanuit het spel ontstaande regels, die gaan we opschrijven. Ja. En dat kan dan wel of niet een wet worden. Ja, Maar als we dan niet vergeten dat... Ja. Nog even bij dit Google-voorbeeld. Hebben we dus straks een AI die een gigantische bank kraakt. Volautomatisch. En dan zijn we vergeten dat er eigenlijk een wet of dat we die AI aan banden moesten leggen. Ja. Nou, wat we kwijt zijn is de ethiek. Mm-hmm. Dat als je dat doet, dat... bij hackers heerst vaak het idee, nou dat is het grote geld, dat zijn banken, die mag je wel pesten, die mag je wel een beetje, je mag wel stelen van verzekeringsmaatschappij. Dat is gebrek aan ethiek. Ja. En nou is het spel nou juist de manier om ethiek te leren. Ja, dat je niet alleen met jezelf speelt, maar zo gauw je met een ander speelt. En neem even het hele voorbeeld, twee kinderen spelen een simpel spelletje. En de een wint altijd. Dan zal die andere al na een tijdje begrijpen dat hij dan... Dan is er geen spel meer. Mm-hmm. Dan moet je een beetje toegeven. Je moet een beetje de menselijke factor in dat geheel weer toelaten. En dan komt de ethiek. En die ethiek is van, hallo, we doen het samen. Een spel doen we samen en niet alleen. Ja. Dus wat ik mis in al deze... er worden natuurlijk fantastische spellen gedaan. En AI, en we kunnen steeds slimmer nadoen wat er is. Maar de ethiek... Ja. Die we in ons dagelijks leven hebben geleerd op de kleuterschool. Ja. Want als ik jou een blauw oog stoel, dan gaat niet goed. Die heb je niet in cyberspace. Nee, dat klopt. Dat is, maar daar wordt trouwens wel onderzoek naar gedaan. Hè? En daar zijn ook wel interessante voorbeelden van. Wat was ook alweer dat voorbeeld van die... in World of Warcraft was er een meisje dat... Ja, ik heb daar wel eens college over gegeven. In World of Warcraft was er een meisje dat daar heel veel speelde. En die was in de werkelijkheid was ze overleden. En toen wilden ze in World of Warcraft een soort overlijdensceremonie gaan houden. En dan hadden ze aangekondigd dat dat dan niet verstoord mocht worden. Dat is natuurlijk ook wel een klein beetje vragen om moeilijkheden. Maar die virtuele begrafenis is toen verstoord door een hele gang van vervelende mensen die de boel kwamen verstoren en afslachten. En zo. En daar zie je dus hoe zeg maar de regels die wij uit de realiteit kennen, uit het echte wereld zeg maar... hoe die in cyberspace opeens met voeten getreden worden. En de vraag is, zal er ooit een situatie ontstaan waarbij dat verschil echt gaat vervagen? Waarbij we zeg maar, in cyberspace ook dezelfde soort regels gaan in acht gaan nemen die we in werkelijkheid, in de echte wereld in acht gaan nemen. Dat zijn allemaal bijna filosofische vragen natuurlijk, maar het zijn wel interessante vragen vind ik. En dat sluit een beetje aan wat jij zegt over de ethiek in virtuele werelden. Die is er gewoon nu nog niet. Het heeft ook te maken met anonimiteit natuurlijk. Als jij volkomen anoniem je gang kunt gaan in cyberspace, dan zit er ook weinig rem op het soort van dingen wat je daar kunt gaan doen. Want, als je anoniem, maar stel nou eens voor dat we in de middeleeuwen, in de tijd dat de kerk nog een rol speelde, zeg maar 1400, dat we ook cyberspace zouden hebben en dat we ook dat soort spelletjes zouden gaan spelen. Ja. Toen de mensen dus nog geloofden in een andere wereld en in de ethiek en verantwoordelijkheid en dat soort dingen, zou er dan een ander cyberspace ontstaan zijn? Nou, dat lijkt een rare oefening, maar dat is helemaal dat is heel belangrijk om zelfs te begrijpen wat er nu in cyberspace gebeurt en cyberwar en de jihadisten en dat soort dingen. Hoe functioneren mensen? Ik geef een klein voorbeeld. In India is de manier om conflicten te beslechten is om shared interest te maken. Conflicting interest. Dus de koning daar, die zei, ik geef jou 30% van de opbrengst van dat veld en jouw tegenstander, Pietje ook 30 en hij ook 30 en ik zelf maar 3%. Ja. Als er dan die partijen met elkaar gingen vechten, kwam de koning erbij en zei, nou luister eens, beslecht het geschil. Maar hij liet dus een onduidelijke situatie ontstaan, waardoor de koning macht kreeg. In Europa deden we dat anders. Zeiden we, ik ben de baron van dit stuk land, dit is de grens, dit zijn de regels. En als je er overheen gaat, dan gaan we vechten. Hè, dat is dus een digitaal systeem, terwijl ze in India een analoog systeem hebben. Langzamerhand hebben we dat in cyberspace ook. We hebben een Amerikaans digitaal systeem, alles moest vastliggen. Ja. Je moet bij Google, je moet tekenen voor wat er gebeurt, regels maar wat we missen is dat Europese idee van wat we dan maar het huisvaderschap noemen, een beetje dat grijze gebied. Ja, ja. Dus ik denk dat we meer moeten leren om analoog in cyberspace te opereren, te begrijpen dat als we iets doen dat heel veel effect heeft. Een beetje gedoogbeleid. Ik proef een beetje gedoogbeleid. Ja. Ja, zo doen we dat toch in Nederland ook? Ja, in Nederland zijn we daar heel goed in. De oude... Ja. Ja. En dat werkt dus tot een zeker moment. Maar het heeft het nadeel. Het is niet zelfherstellend. Want digitaal, en dan kom ik weer toch even terug op Turing en Couchsenen en zo. Digitaal heeft een zelfherstellend vermogen. Ja, een mooi voorbeeld waar we vorige week al over hebben gehad is Lego. Is eigenlijk een digitaal systeem. Mooi rechthoek. Dat werkt. Dus digitaal is niet zelfherstellend, maar het is wel snel. En dat zien we in Amerika. De ontwikkeling van cyberspace is een digitale ontwikkeling. Het gaat heel snel. Je ziet enorme ontwikkelingen. Maar wat we missen is dingen als schoonheid. Ja, ja. Ja. Cyberspace is niet mooi, het is niet lekker. Nee. Ja? Maar goed, dit zijn allemaal filosofische verhalen. Wat mij opviel van de week, en wat door wel Niels, is dat een clubje als Pebble... door een nieuw Pebble Time smartwatch te gaan ontwikkelen. We gaan nu even van ons onderwerp af. Jan, wou je blijven hangen? Of, ik blijf nog wel even hangen. Nou, maar dit heeft wel met het onderwerp te maken, hè? Oké. Okay. Nee, maar dan geef het zelf even aan, anders. Ja. Er was nog wel één ding wat ik over het artikel wilde zeggen, maar dat doe ik straks. Oké. Okay, nou, maar ik kom toch weer bij die spelletjes. Het viel me op dat in 17 minuten... had die club, hè, Pebble, had geloof ik $1 miljoen bij elkaar geraapt. Mm-hmm. Het leek wel of de mensen dat spelletje, investeren in nieuwe dingen, geleerd hebben. Ja? Sorry, ik miste het laatste woord. Wat hebben ze? Dat ze dat geleerd hebben. Alsof ze het spelletje van investeren in crowdfunding, daar komt het op neer, geleerd hebben. Ja. Ja. Ze doen het veel sneller dan daarvoor. Mm-hmm. Ja, klopt. Als hij ziek is, dan kan ik morgen ook niet die ze wel halen. Ja. Witteld, kan je anders je microfoon heel even... Ja, ik doe mijn microfoon even wat zachter. Dat doe ik. Luc. Ja? Ja. Maar ik vond dat het dus... Ik denk ook in termen van spelletjes en Q-learning en zo. Ja. En toen dacht ik... Nou, die mensen hebben heel snel geleerd hoe dat samenwerkte. Ja. Want dat is crowdfunding. Ja. Dus dat moeten doen. Ja. Ja, dat is waar. En dat is interessant, want dat is leren op groepsniveau. He, dus dat is niet leren van het individu. Kijk, hier Google is hier ook bezig om een leeralgoritme toe te passen. Mm-hmm. Maar als je dit in dat voorbeeld van crowdfunding, als je dat ziet als een soort van hoe de gemeenschap van mensen leert om op een nieuwe manier dingen te financieren, dan is dat leren wat blijkbaar op groepsniveau plaatsvindt. Dat is ook een interessant onderwerp, moet ik zeggen. Dat, dat is zelfs interessant op dit gebied, want je zou ditzelfde kunnen testen met zo'n Amazon Mechanical Turk en gewoon alle beslissingen door mensen laten nemen in plaats van computers om te kijken wat dat voor resultaat geeft natuurlijk. Ja, ik snap niet helemaal wat je over Amazon zei. Dat was nieuw voor mij. Mechanical Turk is een webinterface naar mensen. Dus kan je opdracht geven aan mensen in India om voor 1 cent een vraag te beantwoorden of zo. Met ja of nee. Of met dat wist ik niet. Of groen. En je kan er dingen vertalen. En je kan allerlei opdrachten geven via Mechanical Turk die dan niet door de computer worden gedaan, maar binnen een paar minuten door een mens. Maar heet dat echt Mechanical Turk? Ja. Oké. <Okay. laughs> beetje rare naam, maar oké. Okay. Dat woord komt uit ergens uit de late middeleeuwen. Bouwden ze allemaal zogenaamde robots. Ja, ik weet het. Ja, maar dat had soms een mannetje in. Ja, precies. Ja, dat herinner ik me inderdaad. Dat plaatje van dat schaakbord. Nu herinner ik. Ja, prima. Oké, wat was ook weer? Hoe zaten we ook weer in het onderwerp, Martin? Een spelletje, hè? Ja. Ja, omdat wat Google nu gedaan heeft, is door een algoritme. Maar je kan dus inderdaad kijken, wat zou er gebeuren als je een Mechanical Turk algoritme erop loslaat. En dus krijg je dan hetzelfde als de crowdfunding. Waar we het net over hadden. Dat dus de mensen op de achtergrond dan de rules gaan bepalen. Ja, dat is een interessante vraag. Ja, geen antwoord op. Ik zou het niet weten. Ik vind in ieder geval de relatie tussen individueel leren en groepsleren vind ik heel interessant. Sowieso allerlei. Bestaan ook heel veel theorieën over. Hè, over wat. Mijn vak is een klein beetje. Ja, dan dwalen we weer af. Maar dat is verantwoordelijkheid. Dus ik probeer na te denken over. Ik werk bij computer science, maar ik ga binnenkort verhuizen naar filosofie. En waar ik vooral over nadenk is hoe verantwoordelijkheden van individuen relateren aan verantwoordelijkheden van groepen. Mm-hmm. Dus, en daar zie je ook dat die spanning tussen concepten die bij het individu op individuniveau leven en concepten die op groepsniveau leven. En dat is op het moment een bloeiende tak van onderzoek, moet ik zeggen. En maar hoe wordt dat overgedragen? Hoe wordt iets wat het individu geleerd heeft overgedragen op de groep? Zijn daar, communicatie, interactie, op allerlei manieren denk ik. In ieder geval door interactie. Ik heb daar wel antwoord op. Ja. Want ik denk dat rituelen daar een enorme rol in spelen. Bijvoorbeeld in het leger wordt de zaak bij elkaar gehouden door het ritueel van ik moet groeten voor die meerdere. Dat houdt de hele structuur in elkaar. En dat zie je dus ook met Facebook. Ik denk dat dus de beperkingen, maar ook de mogelijkheden van Facebook of van Google Plus eigenlijk bepalen hoe individuele opinies in de breedte zich doen. Want als ik alleen maar, ik kan alleen maar ja-nee zeggen of ik kan alleen maar glimlachen of niet, dan beperkt dat de overdracht van informatie. Dus de beperkingen van Facebook, en die proberen natuurlijk steeds uit te breiden door ook spraak en video en dat soort dingen erin te stoppen, die bepalen eigenlijk hoe individuele meningen, ervaringen, lessen, het geleerd hebben van iets, zich naar de breedte uitstralen. Ja, en ik ga weer een raar voorbeeld geven. We hadden vroeger als mensen, het bekende voorbeeld, in 1947, 1948, het eerste telefoongesprekken met India, dan gingen met Indonesië, dan hoorde je, hallo Bandung! Ja? Alsof ze het moesten beschreeuwen. Ja? Dat hebben we in 30 jaar of 40 jaar wel geleerd, dat we gewoon kunnen praten. Ja, sommigen nog niet. Ja? Maar, ja. maar zie je, dat is heel interessant hoe het medium, en dan komen we weer bij Mersom McLuhan en zo, eigenlijk ook de beperking is. En Facebook, met alles wat er omheen hangt, is een medium wat van individu naar massa, en dan van massa weer terug, want we worden allemaal weer beïnvloed door elkaar. Ja, dan kom je toch een beetje bij netwerken zo. Dat is heel interessant. Dus dat is ook interessant om je af te vragen. Kijk, Facebook heeft natuurlijk een enorme macht in handen. Die heeft bepaalde parameters die ze kunnen instellen. Waardoor de interacties op Facebook volkomen anders gaan lopen. Dus ze hebben zo'n like-knop. Binnenkort gaan ze een not-like-knop of een paar alternatieven invoeren. En de interessante vraag is dan, van wat heeft dat voor effect op het groepsgedrag, op het op de misschien ook de groepsleer, dus we hadden het net over groepsleren. Nou, als je een paar van die parameters aanpast die Facebook in handen heeft, wat gebeurt er dan op groepsniveau met de groep van mensen die allemaal Facebook gebruiken? Ontstaan er dan nieuwe dingen? Dat zijn fascinerende vragen, dat ben ik met je eens. Jij bent wetenschapper, hè? Ja. Kun je dat nou niet testen door bijvoorbeeld, en misschien doet Facebook dat ook, door te zeggen, wij doen niet alleen like en dislike, maar je kunt een schuifje doen van ik vind het 30% of ik vind het 50%. Ja. En dan kijken in hoeverre mensen hun gedrag gaan aanpassen. Ja, ik denk dat dat heel interessante vragen zijn. Ik denk ook wel dat mensen hier onderzoek naar doen, eerlijk gezegd. Het staat maar heel vaag iets bij van dat ik er iets over gelezen heb. Dat iemand onderzoek doet naar dit. Maar dat zou ik terug moeten zoeken. Maar het punt is, kijk, een onderzoeker die gaat in een testomgeving misschien wat hypotheses testen. Het probleem met Facebook is, dat is gewoon operationeel natuurlijk. Dus alles wat zij doen, heeft onmiddellijk invloed op de gemeenschap van mensen die allemaal Facebook gebruiken. Dus eigenlijk ook afgescheiden stukken. Ze kunnen dus voor een paar honderdduizend mensen wel experimenten doen, hoor. Oh, doen ze dat? Dus, oké. Ik denk dat er naar gekeken wordt. Ook de resultaten daarvan ontzettend veel kunnen leren. Ook hoe onze geest werkt. Want we hadden het net over leerprocessen. Maar er is natuurlijk een theorie dat we verbindingen in ons hoofd, neurolinguistische verbanden, stukjes die we vaak gebruiken, dat die sterker worden. Mm-hmm. En als we dat delen met anderen, dan hebben we allemaal, ik zeg net, we weten nu allemaal dat we niet zo hard hoeven te schreeuwen in die telefoon. Ja, ja. Dat hebben we allemaal geleerd. Ja. Dat is een stukje van ons collectieve geleerd gedrag geworden. Nou, het is heel interessant om te zien, kunnen we dat beïnvloeden? En beïnvloeden, bijvoorbeeld media, door te zeggen like of niet like. En ik noem even Tinder, waar nu ook een discussie over is dat ze daarvoor moeten gaan betalen. Maar die deed ook alleen maar like en dislike. En misschien hebben we ervan gehoord dat de politici dat willen gebruiken om die gingen zichzelf met foto's op Tinder zetten. Om dat politici effect op te kijken. Tinder? Om, sorry, ja, dat laatste. Ja, dan hun eigen kopjes op Tinder zetten om bekend te worden. Hè? Want dan zie je die kop en die zie je dan ook op straat enzovoort. Het probleem was dus ja of nee. Okay. En dat wordt natuurlijk heel erg beperkt, omdat het alleen maar om het gezicht gaat. Mm-hmm. Maar, nou, we hadden natuurlijk laatst voor 5 miljoen de Yo-app. Die alleen maar Yo kon sturen aan iemand. Dat was het enige wat de Yo-app kon. Maar dat schijnt toch nu nog steeds door... Het was natuurlijk even hype, maar het schijnt nog steeds door een 500.000 of 1 miljoen mensen gebruikt te worden, de Yo-app. Ja, dat is langs mij heen gegaan, moet ik je bekennen. Ja, maar de mens wil dus vaak dezelfde soort interactie hebben, want dat is lekker makkelijk. Hè? Dus ja, nee, Tinderen links-rechts schuiven, heel bepalend. Mm-hmm. Je ziet dat bedrijven als Google Plus en Facebook en al dat soort dingen proberen om daar op in te springen. En dat, ik denk dat we daar nog lang niet aan het eind voor zijn. En we zien dus in de game business ook dat men gebruik maakt van steeds meer psychologie. Mm-hmm. Ik was laatst op een bijeenkomst van de Virtual Reality Meetup groep in Nederland. En er waren een man of 40 allemaal dingen. En toen vroeg ik hoeveel van jullie denken nou eigenlijk dat virtual reality voor games alleen is? En hoeveel van jullie werken aan psychologie? En toen bleek eigenlijk een kleine meerderheid naar psychologische, en dat zijn vaak game-omgevingen, maar naar psychologische beïnvloeding te bekijken. Leren, gedragsveranderingen, fobieën aanpakken, al dat soort dingen. Ja. We zagen virtual reality dus meer in die richting dan puur gamen. Ja, dus puur entertainment. Je kon daar mensen mee veranderen met dat hele spelletje. Ja, dat... Ja? Ja, dat ik heb een keer een artikel geschreven met een studente over of je niet een game kunt gebruiken om psychologische tests af te nemen. Je hebt allerlei van die, hoe heet die tests ook alweer, van die persoonlijkheidstests over wat voor soort persoon je bent. Dus dat gaat niet over intelligentie, maar meer over je karakter. En daar zit een psychologische theorie achter. En wat mijn studenten toen had... Artificial character. Ja, en wat mijn studenten toen had bedacht van, zou je niet diezelfde psychologische karakteristieken, waarin mensen dus blijkbaar te verdelen zijn aan de hand van gewoon een multiple choice test, zou je die niet ook uit een game kunnen halen? Dus zou je niet kunnen observeren hoe iemand een game speelt? En daar had ze gewoon een first person shooter voor genomen, met allemaal een soort, met wel heel veel strategie erin. En toen had ze dus ze had een hele grote controlegroep gemaakt. Hoeveel mensen had ze ook alweer? Het waren duizenden mensen die hadden ze als vrijwilliger hadden meegedaan aan het experiment. Die hadden gewoon zo'n multiple choice persoonlijkheidstest ingevuld. En daarna hebben ze de game gespeeld. En toen ging ze kijken of ze daar correlaties kon vinden in bepaalde aspecten van hoe ze die game speelden. Dus dat was het goede van die game, dat er alles werd gelogd. Het hele spelpatroon wat iemand in die game speelde, dat werd gelogd. En daar konden allerlei parameters kwamen daar uitrollen. En dan ging ze kijken of er correlatie was tussen persoonlijkheidskenmerken en de manier waarop je het game speelde. En wij hoopten natuurlijk dat daar een sterke correlatie was. Er was geen hele sterke correlatie, maar we konden wel bepaalde dingen eruit vissen als significant. Die echt statistiek... Ja, maar daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja? Denk nou niet dat de NSA alleen al op basis van de manier waarop jij intikt, dus je toetsgedrag, kunnen ze al je psychologisch profiel doen. En het probleem is dat de ruzie tussen de verschillende profielen, Myers-Briggs, Enneagram, Big Five, er zijn een heleboel van die methodes, dat die methodes niet goed dekkend zijn. Dus dat de psychologie tekort schiet om een dekkende psychologische typering te geven. Ik werk zelf bijvoorbeeld met het Enneagram, maar je kunt zelfs astrologie, je kunt allerlei manieren gebruiken. Maar in je stem, in de soort auto wat je rijdt, je geeft steeds signalen af die bepalen wat voor soort type je bent. En natuurlijk zijn er 7 miljard types, dat weet ik ook wel. Maar als je dat dus bijvoorbeeld tot 9 types samenvoegt, dan kom je een heel eind. En dat is het grote gevaar. Ik ben sinds 90 zeer diep in dingen als enneagram getrokken. Het grote gevaar is dat als ik dat weet, wat voor type jij bent, dat jouw levensverzekering dan ook weet welk risico je loopt op ziektes, ongelukken, ruzies, gebroken huwelijken en dat soort dingen. Ja. Dus dat is een zo privacygevoelige zaak om mensen te analyseren op hun gedrag. Je kunt het ook op basis van je stem doen, of van je oogopslag. Je kunt allerlei tests doen, maar eigenlijk geef je het ieder moment weg. De manier waarop je handen gebruikt. Er zijn allerlei wetenschappen, ook Chinese gelaatskunde, dat soort dingen. Ja. Het is heel gevaarlijk. Ja, daar ben ik mee eens. Ik denk inderdaad dat het gevaarlijk is, als je het zo breed trekt. Ja. Mijn zoons maken dus spelletjes, Little Chicken Game Company, en die denken daar ook wel eens over na. Het is vrij makkelijk om op basis van 4-5 vragen al een soort profiel te bepalen van de speler. Welke kleur vind je het lekkerste, wat voor auto rij je, hoe snel reageer je op een bedreiging, loop je weg, ga je er naartoe, dat soort dingen. Eigenlijk heb je niet moeten. Wat ons eigenlijk juist in dat onderzoekje juist opviel, was eigenlijk, wij vonden het eigenlijk erg moeilijk om die dingen nog op elkaar te mappen. En wij dachten van, dat komt waarschijnlijk door de soort van game wat we hebben gebruikt. Je kunt natuurlijk ook gewoon games. Ik denk dat je daar, je oploopt tegen het probleem dat een student in gaming te weinig psychologisch inzicht heeft. Want dat is, zij had toevallig wel. Behoorlijk diep. Zij had daar toevallig nog wel een beetje een achtergrond in. Dus dat was denk ik niet het probleem. En we hadden dat ook wel vrij goed bestudeerd. Het was meer dat die game en die specifieke psychologische test waar we dan in geïnteresseerd waren, dat die gewoon niet goed op elkaar matchten. Dus je kunt je natuurlijk wel voorstellen, als je een game gaat ontwikkelen, juist met het oog op om iemand psychologisch te testen, dat je natuurlijk veel sterkere correlaties kunt vinden. Laten we zo zeggen, een van de goede voorbeelden is het beeld van de avatar. De avatar die je kiest is natuurlijk een stuk van jezelf. Ja. Mensen kiezen dus in zo'n wereld een avatar. Die zeggen, het moet een hele grote of een klein. Hij moet heel slim of heel breed. Of hij moet een dollar hebben. Dat is een goeie. Je kunt het op allerlei manieren. Maar dat is dus de psychologie. En mijn gevoel is dat, en ik baseer dat, ik ben zelf heel veel met psychologie bezig. Maar ik zie dat in die virtual reality. Ik heb een boek geschreven 25 jaar geleden. Toen zei ik, psychologie is het belangrijkste. Daar gaat het om. Mm-hmm. En dat je nu ziet dat alle... In Groningen is dus een reality center en ik geloof in Delft is een hoogleraar bezig met alle dingen. Die kijken allemaal naar fobieën en angsten en psychologische beïnvloeding door de techniek. Ja, zeker. Daar zitten ontwikkelingen en daar zitten dus spelletjes. Is ook een dat ligt zo dicht bij de psychologie en zo dicht bij de essentie van je mens zijn, je ziet dus, er zijn nog hele stukken die we niet hebben ontwikkeld. Hè? Dus er zijn bijvoorbeeld heel weinig seksspelletjes. Hè? Maar dat, ik zie daar een enorme toekomst in om te kijken hoe een seks is een spel. Ja? En hoe je dat in het computer... Dat zal in ieder geval een markt voor zijn. Dat heet dus Dildonics. Dat heeft Ted Nelson al beschreven, geloof ik, in 1976 of zo. Ja, de techniek gaat dingen mogelijk maken. We gaan contact maken, Tinder. Je ziet nu bijvoorbeeld, dat is een ander soort Tinder, ik dacht dat het Willow heette. En dat doet, dat is dus weer ja of nee, maar je moet vragen beantwoorden. Mensen worden gekarakteriseerd niet door een foto, maar door de vraag die ze stellen. Dus als jij vraagt, bestaat God? Of parapsychologie werkt dat? Of waarom zijn auto's altijd wit of te bruin? Hoe dan ook, ja? Dat die vraag bepaalt je meer dan je foto. Oké. Ja, dus je ziet steeds meer, de psychologie is denk ik de wetenschap waar, als ik nou zou zeggen, mensen gaan wat studeren, gaan psychologie studeren, want dat gaat de economie, dat gaat de techniek, hè, het spel, de gamification of de hele samenwerking, is allemaal psychologie. Nou, psychologie en ik heb het gevoel dat we daar nog onder... Psychologie heeft niet te klagen over een tekort aan aandacht van studenten, gelukkig. Heel veel mensen studeren psychologie, dus wat dat betreft. Oké. Okay. Ja, ik hoop dat daar wat veel geleerd wordt, want ik zag van de week die bezetting van het Maagdenhuis, waar je een hele goede psycholoog, meneer Van der Laan, die het heel rustig doet om de kwestie heen loopt, en dan mevrouw Gunning die dat als een botte ja-nee deed. Toen dacht ik, hier zie je het verschil tussen een psychologisch goed opererend iemand en iemand die er niks van begrijpt. Ja? En laatst was er die kwestie van in de Europese gemeenschap over geld en over Dijsselbloem. En er was ook duidelijk dat een spel is. Dat dat te maken heeft met hoe geven en nemen en uitdagen en grenzen stellen en weglopen en dat soort dingen. Ja, dat zijn zeker. Dat in alles. Ja, er stond op internet vanmorgen dat het een pokerspel was. En poker is inderdaad wel een spel wat heel vaak in de werkelijkheid op een andere manier dan met kaarten gespeeld wordt. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Ja, dus okay. Het is jammer dat het werk van meneer Leonard Huizinga en van Schiele daarvoor, dus over spelletjes en begrijpbare spelletjes, eigenlijk geen opvolging heeft gekregen. Denk je wel over spelletjes en over leerprocessen. Ja, we zijn dus nu, Google is dus nu met Atari-spelletjes uit 1980 weer bezig. Dat is uiteindelijk de aanleiding van dit gesprek. Ja. Ja. Maar, en waren dat geen leuke spelletjes dan? Ja. Geweldig. Ja? Dat laten we het de computer vragen. De computer schijnt er ook nog heel goed in te zijn. Mensen spelen nog steeds patiënt op een telefoontje. Mm-hmm. Ja? Dat is een heel oud spelletje hoor. Ja. Maar het is ook de wat Google nu gedaan heeft met die AI-ding of met dat crunch of wat er dan ook, wat we dan de eindconclusie ook mag zijn, is dat het in ieder geval beter speelde dan de mens bijna. Ja, dus dat is ook wel interessant. In sommige gevallen wel, ja. Ja. Dat staat in dat korte artikeltje wat je me had gestuurd, Martin. Daar staat dat inderdaad. Dat er ook verrassende strategieën door het algoritme werden ontwikkeld. Strategieën die niet bekend waren, zeg maar, bij de mensen die spellen vaak speelden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel interessant. Want dan kun je zeggen van, nou, is de computer hier creatief geweest? Heeft hij iets nieuws ontdekt? Of zat het impliciet, ziet al, kun je dit soort dingen gewoon verwachten. Iemand die dat Q-learning algoritme implementeert, die weet natuurlijk dat er een zoekruimte is. En dat er ergens in die zoekruimte plekken zijn waar nog nooit iemand is geweest. En die wel mogelijk door het zoekalgoritme bezocht gaan worden. En dan komt er een nieuwe strategie uit. Mm-hmm. Dus ja, is dat nou creativiteit? Of is dat gewoon, nou ja, een mens is gewoon nooit op dat punt in de zoekruimte aangeland en daardoor is het gewoon niet ontdekt. Mm-hmm. Dus je kunt erop, als je er op de ene manier over praat, dan denk je van oké, het is geen creativiteit. Maar als je er op de andere manier over praat, dan moet je toch toegeven, ja, het is toch creativiteit, want het is nieuw, het is nog niet eerder ontdekt. Maar wat is dan creativiteit? Ja, dat zijn we weer bij een filosofische vraag. Ja, precies. Ik weet het ook niet hoor. Maar, ik heb een stijve vinger. En toen was ik van de week met mijn vriendin aan het praten. En die zei, dat moet je een beetje wrijven, want dat gaat het doorbloeden. Ja. Dan ben ik een boek aan het schrijven over de verbonden stad. En toen kwam dat woord, wat zij toevallig noemde, namelijk doorbloeding. Ja. Als een nieuw thema voor mijn boek naar voren. Van, oh ja, dat is wat we nodig hebben in de stad. Doorbloeding van de energie en het hart van de stad. Nou, ja. Dit maar moet je nou zeggen, zij heeft het voor me bedacht? Of heb ik het bedacht? Of gezien? Ja. Nee, dat is jij hebt het in zekere zin bedacht. Doordat je herkend hebt dat iets wat toevallig voor je voeten kwam, heel goed van toepassing is binnen je boek. En dat is een soort van, kijk, dat Q-learning algoritme kan natuurlijk ook gebruik maken van toevalligheden die op dat moment goed uitkomen. Dus het blijft de discussie van, zie je het op de ene manier of zie je het op de andere manier? Ja, ik weet het niet. Ik vind het een hele moeilijke discussie. Het is wel een heel interessante vraag natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Nou, we hebben allerlei onderwerpen klaargezet om te behandelen, maar we zijn helemaal bij dit interessante onderwerp gebleven. Ik denk dat we... spelletjes is zo leuk, hè? Want het is op dit moment ook een soort voor de overheid een soort... ze vinden het allemaal prachtig. We moeten nieuwe spelletjes bedenken. Het is voor Amsterdam is het een business. Er wordt geld ingestoken. We leiden eindeloos veel spelontwerpers en interaction design mensen op. Dus het is een hele industrie die voor de ICT steeds belangrijker wordt. Ja. Ook hoe hou je mensen bezig? Je heet V&D. Nou, wil je mensen naar je website krijgen, dan moet je iets met gamification doen, met beloningen, dat soort dingen. Ja. Maar je moet in feite leuke spelletjes gaan doen. Je moet de mensen leuk bezighouden. Nou, dat geldt voor de hele wereld. Ja, dus ik denk dat het een onderwerp is wat terug gaat komen in deze podcast. Ja. Goed. Ik wil hem toch bij deze dan afsluiten. Jan, bedankt voor deze inbreng. Ik denk dat iedereen nu toch iets meer weet van wat Q-learning is en waar Google mee bezig is. Oké. Okay. Witold, je bent blijven hangen voor allerlei geweldige onderwerpen te behandelen. Ja, dat doen we volgende keer wel weer. Oké, hartstikke bedankt. En iedereen tot volgende week. Oké. Okay. Doei. Hoi.